mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 2 și 12 grade, zi mai caldă și în capitală, cer variabil și o maximă de 9-10 grade. Încep știrile Europa FM. Oamenii contestă din nou în stradă în marile orașe ale României intenția puterii de a schimba legile justiției în Parlament. Mă deranjează că s-a inversat ordinea firească a lucrurilor. Cei care au dosare penale vor să facă legi pentru magistrați. Ori ar trebui să fie exact invers. Liderii partidelor din opoziție au ieșit aseară în stradă. Majoritatea parlamentară trece cu tancul peste orice fel de drept al opoziției. Mesajul este unul de solidaritate a opoziției cu ceea ce e mesajul cetățenilor. Și regele Mihai va fi omagiat astăzi într-o ședință solemnă a Parlamentului. Custodele coroanei va susține un discurs. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Intenția coaliției de la putere PSD-ALDE de a schimba legile justiției în Parlament, contestată din nou în stradă în marile orașe ale României, un prim text, statutul magistraților, a fost aprobat pe articole săptămâna trecută, votul final ar urma să se dea mâine. Protestatarii susțin că modificările aduse de parlamentarii puterii ar submina independența justiției. Cel mai mare protest a avut loc și de această dată în București. Anca Simina s-a aflat aseară în Piața Victoriei. Cei mai mulți au fost undeva după ora 8, au fost, aș crede, în jur de 10.000 de oameni, pentru că a fost un zutezino continuu, dar nu știu dacă atât numărul lor este important, cât ceea ce au avut de spus. Și dincolo de mesajele pe care le-am tot auzit în ultimele săptămâni, legate de legile justiției, legate de codul fiscal, oamenii au punctat și trecerea unui an de la câștigarea alegerilor de către PSD. Ne amintim atunci PSD a luat peste 3 milioane de voturi și cei care au ieșit nu contestă lucrul acesta, spun însă că așteptările lor ar fi însă acelea de a vedea mai multă competență, o delimitare de acest subiect sensibil al modificării legilor justiției și o revenire la prioritățile oamenilor. În acest moment, oamenii fac mai degrabă apel la rațiune. Ne-a adus aminte de protestele din februarie, să-ți spun drept, după ordonanța 13, oamenii au umplut din nou toate trotuarele, inclusiv spre Muzeul Antipa, cei care au fost aici în acea perioadă, știu foarte bine ce spun, au venit iarăși foarte multe familii cu copii foarte mici, foarte mulți părinți care le-au predat lecții de civism copiilor. Nu a fost așadar o tensiune extraordinară, dar a fost dorința de a fi prezenți cu toții sau foarte mulți dintre ei aici, în ciuda frigului. Printre primii sosiți la manifestația din Piața Victoriei s-au numărat liderii opoziției, discutaseră anterior cu organizațiile civice despre protestele de stradă, președintele PNL Ludovic Orban. Suntem în ceasul al 12-lea. Majoritatea parlamentară, ca niciodată, trece cu tancul peste orice fel de drept al opoziției parlamentare de a se exprima și face tot ce este posibil pentru a împiedica o dezbatere democratică. Dan Barna, liderul USR, a venit împreună cu mulți dintre colegii de partid. Mesajul este unul de solidaritate a opoziției cu ceea ce e cu mesajul cetățenilor, cu mesajul străzii. Astăzi vedem că mesajul organizațiilor civice este ei cu toții, noi cu toții. Cumva societatea pare că începe să înțeleagă că nu putem continua în actualul context în care câteva persoane cu probleme penale conduc România și vedem că timp de un an de zile s-au comportat ca o casă de avocatură a domnului Dragnea. Între timp am aflat că din platforma România 100, condusă de fostul premier Dacian Cioloș, se va desprinde un partid, noua formațiune s-ar putea numi Partidul România Europeană. Îl ascultăm pe fostul premier Dacian Cioloș. Din platforma România 100 se va desprinde un partid politic și asta fără nicio îndoială. Deci e clar și noi cel puțin cei care am fondat platforma România 100 suntem hotărâți să facem lucrul acesta. În București, aproximativ 10.000 de persoane s-au aflat la un moment dat în Piața Victoriei. Unii dintre ei ar fi vrut să pornească într-un marș în onoarea regelui Mihai spre piațeta regelui. Au fost nevoiți să renunțe la această intenție pentru că jandarmeria a închis relativ repede. Circulația pe bulevardele Aviatorilor și Chiselev, unde se află nu numai piațeta regelui, ci și sediul central al PSD. Vă văd cu lacrimi în ochi. Nu știu dacă e de la frig sau de la emoție. Și una și alta. Ce a însemnat pentru dumneavoastră un simbol, un simbol al demnității, al curajului, al, nu știu, sincerității. Și astăzi, în ce țară vi se pare că trăiți? Astăzi, cred că trăim în țara nimănui. Nu știu ce, cred că trăim în țara corupției. Cred. Deci sunteți aici în egală măsură și pentru a aduce acest omagiu, dar da. Și pentru a protesta. Deci la proteste aș putea să spun că nu sunt campioană, dar sunt cam totdeauna aici. Dar pentru majestatea sa, regele Mihai, merită un ultim omagiu. Din tot sufletul acordat. Unul dintre participanții la meeting a recunoscut în glumă că face parte din așa zisul stat paralel. Alexandru mă numesc, 30 de ani, corporatist, membru mândru, să zic, al statului paralel, care de fapt e statul real. Statul în care cetățenii se preocupă de joburi, de plata impozitelor, la un an de la alegeri și cred că la aproximativ un an de când am ieșit prima oară în stradă. Sincer, n-aș mai vrea să am un asemenea an. Un an în care ne-am ignorat joburile, în loc să ne preocupăm de dezvoltare personală și de timp petrecut în familie, a trebuit să ne preocupăm de Constituția României, de legile justiției. În vreme ce un sibian a călătorit până în capitală pentru a le transmite un mesaj bucureștenilor. Se protestează și la Sibiu, sunt mulți și la Sibiu. Am simțit că e nevoie de un pic mai mulți, am simțit că e nevoie de noi aici. Cred că e nevoie de cât mai mulți dintre noi aici în București. Ce va aduce concret la București? În primul rând, valul de modificări pe care instituția să le facă asupra justiției. Săptămâna viitoare este anunțat votul final în Camera Deputaților la statutul magistraților. E ceva ce vă indignează specific în această lege de a-ți veni până aici? În principal, dar marea problemă acum cu statutul magistraților, cum ați întrebat, e subordonarea procurorilor în prima fază și lipsa de independență. Ascultați știrile Europa FM. A fost protest cu cratițe și linguri la Cluj sub deviza Suntem în aceeași oală. Spre deosebire de duminicile precedente, clujenii au și mărșăluit cale de 7 km prin oraș. Claudia Romitan. Câteva sute de clujeni au ieșit în stradă să protesteze împotriva modificărilor aduse legilor justiției. De data aceasta, adunarea generală s-a dat la monumentul memorandiștilor de pe Bulevardul Eroilor și aceasta deoarece locul tradițional de protest, Piața Unirii, găzduiește în această perioadă Târgul de Crăciun. La îndemnul organizatorilor care au numit protestul Suntem toți în aceeași oală, toți pentru justiție, oamenii au venit înarmați nu numai cu pancarte, ci și cu diverse instrumente pentru a face gălăgie. De la oale, la cratițe, capace, polănice și linguri. Ei spun că vor ca în acest fel să dea alarma, pentru ca toată lumea să fie atentă la situația critică pentru România, în contextul în care marți în Camera Deputaților se votează prima din cele trei legi ale justiției. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Și în Brașov a fost protest, aproximativ 1000 de oameni au ieșit în Piața Sfatului. Cei de la guvernare încă nu se opresc în a mutila legile justiției. Cu toate că oamenii au ieșit și și-au exprimat dorința de a opri acest măcel și a cere dezbaterea legilor în Parlament și implicarea unei echipe de specialiști în elaborarea lor, cei din PSD continuă la foc automat cu o grabă nejustificată. La Timișoara, protestele au fost la concurență cu un concert. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Protestatarii au început mitingul în timp ce pe scenă erau concerte. Pentru că nu s-au putut auzi, au plecat în marș prin Piața Victoriei, iar în cele din urmă s-au întors în fața Operei Naționale pentru că s-a terminat concertul. De la Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Iar câteva sute de gălățeni s-au strâns în Piața Eroilor Revoluției din oraș, după cum a transmis Ema Turcu. Peste 100 de gălățeni s-au adunat în Piața Eroilor Revoluției din fața prefecturii. Au aprins mai întâi candele și lumânări în memoria regelui Mihai și au ținut un moment de reculegere. Apoi, cu steaguri tricolore și ale Uniunii Europene, protestatarii de la Galați au cerut într-un glas demisia guvernului PSD și alegeri anticipate. Au scandat lozinci antiguvernamentale și anti-PSD, întorcându-se cu fața spre sediul partidului de guvernământ, care se află la doi pași de prefectură. Nu au fost incidente, manifestanții respectând întocmai indicațiile date de jandarmi. S-a ieșit în stradă și în Baia Mare. Nu vreau să ajungem din nou să tânjim după un pașaport cum a făcut acum 25 de ani de zile. Ne dorim ca acest guvern sau, dacă nu reușește, un alt guvern să aibă grijă de adevăratele probleme ale țării, nu de scăparea unei clici de infractori. Avem nevoie de spitale în care să nu moară copiii și bătrânii din lipsă de medicamente, avem nevoie de autostrăzi, de infrastructură în general. Hoții sunt, de fapt, în Senat și în Parlamentul României. Câteva sute de oameni s-au strâns în frig și în centrul Iașului. Violeta Cincu a stat de vorbă cu unii dintre ei. Vreți să strânsească Ștefan cel Mare să scoale să vii cu noi, să ne conducă până la București, să-i scoatem de acolo, din Burluc. De asta noi am ieșit în stradă. Mă deranjează că s-a inversat ordinea firească a lucrurilor. Cei care au dosare penale vor să facă legi pentru magistrați. Vor ar trebui să fie exact invers. Nu știu ce se va întâmpla, dar viitorul nu este ok. Noi am muncit tinerețea tot și nu știu ce să facem ceva în țara asta. Și uite ăștia ce fac. Manifestații similare au avut loc la Sibiu, Constanța și Craiova. Tot la Craiova, PSD a scos ieri în stradă câteva mii de oameni pentru a aduce un omagiu regelui Mihai. În prima linie s-au aflat Olguța Vasilescu, ministrul al Muncii, și Claudiu Manda, șeful Comisiei Parlamentare pentru Controlul Activității SRI. Suntem aici doar pentru a ne aduce omagiu unei personalități foarte importante pentru Craiova, deoarece printre ultimele decrete regale semnate de majestatea sa se află și decretele de înființare a Universității din Craiova și a Filarmonicii Oltenia Craiova. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană 2017, în țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu își pot stăpâni lacrimile de neputință. Incompetența guvernanților a adâncit criza de medicamente. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. La Spitalul Pantelimon din capitală, șefa secției de la terapie intensivă, suspendată din funcție anul trecut în mandatul ministrului sănătății de la acea vreme, Vlad Voiculescu, pentru grave nereguli, s-a întors pe postul său după ce s-a schimbat șefia ministerului. Doctorii din spital, dar și pacienții, se plâng însă în continuare de incompetența acesteia. Elena Tudor. La Spitalul Pantelimon, șefa secției de terapie intensivă este doctorul Laura Constantinescu. Este același medic suspendat din funcție anul trecut de ministrul de la acea vreme, Vlad Voiculescu, după ce o anchetă a Gazetei Sporturilor a arătat că doctorița ținea încuiate medicamentele într-un dulap și acorda tratamentele discriminatoriu în funcție de vârsta pacienților. În mandatul actualului ministru, medicul Laura Constantinescu a fost repusă pe funcție. Doctorii de la Spitalul Pantelimon se tem să vorbească în public. Au mai făcut-o și în trecut și au fost sancționați de conducerea spitalului. Mesajele lor ajung însă la Asociația pentru Protecția Pacienților. Președintele acesteia, Vasile Barbu, vorbește despre nereguli grave în secția de terapie intensivă. Tubulatura de la ventilatoarele de respirație asistată era refolosită, deși era de unică folosință, ajunsese de la o culoare care este un alb lătos, ajunsese la o culoare maronie de atâtea tratamente de sterilizare. Spitalul Pantelimon din capital a devenit de altfel un adevărat coșmar pentru pacienți. Ambulanțierii povestesc faptul că pacienții se tem să ajungă acolo. Discutat cu ambulanțieri și îmi spuneau că atunci când iau un pacient la domiciliu să-l ducă către spital, este așezat pe targă, când se spune că merge la Spitalul Pantelimon, acesta se ridică disperat, spunând că nu vreau să mă duc acolo, nu vreau să mor. De altfel, întreg spitalul se confruntă cu probleme din cauza datoriilor acumulate. De multe ori, pacienții sunt nevoiți să vină cu medicamente de acasă. Iar timp de două săptămâni, de la începutul lunii și până la sfârșitul săptămânii trecute, medicii nu au putut efectua analize medicale din cauza datoriilor acumulate către laboratorul extern. Problema analizelor a fost între timp remediată, iar managerul unității medicale, Dragoș Davițoiu, promite că de săptămâna aceasta începe să fie reluată și aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare. Știrile Europa FM la final. Până la prânz suntem sub informare meteo de vânt puternic, zăpadă viscolită în zona montană înaltă și precipitații mixte și polei în vest și nord-vest. ANM anunță însă că vremea se va încălzi din nou astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, zi mai caldă și în capitală, cer variabil și o maximă de 9-10 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a câștigat cu 3-0 la Botoșani și se menține la 5 puncte în urma liderului CFR Cluj. Chiar dacă l-au pierdut pe Bălaș, a accidentat încă din debutul meciului, iar Dica a fost nevoit să improvizeze cu Nedelcu în centrul defensivei, roșalbaștrii nu au primit gol de la a patra clasată. Noerea a deschis scorul în finalul primei reprize, Denis Man a făcut 2-0, iar Florin Tănase a marcat în prelungiri. Tot ieri, Codașa Gazmetan Media și-a blocat-o pe CSU Craiova 0-0, Oltenii au ratat un penalti în minutele de prelungire prin Mitriță și se îndepărtează la 9 puncte de primul loc. Manchester City este de neoprit în Premier League, a câștigat și pe terenul rivalei Manchester United 2-1. Echipa lui Pep Guardiola a dominat și a deschis scorul în minutul 43 prin Silva. Rashford a egalat însă după doar 3 minute la ultima fază a reprizei. Otamendi a stabilit scorul final încă din minutul 54. De menționat că Jose Mourinho nu a putut conta pe Paul Pogba suspendat. Neînvinsă în campionat și cu 15 victorii în 16 etape, Manchester City s-a desprins la 13 puncte de United în fruntea clasamentului. Ieri s-a jucat și derbiul FC Liverpool-Everton 1-1. Cormoranii au condus la pauză după golul lui Salah, dar au fost egalați din penalti de marele rival Wayne Rooney în minutul 77. Liverpool a ratat astfel ocazia de a o devansa pe Chelsea pe locul al treilea, în timp ce Everton se află la mijlocul clasamentului. În fine, nici Arsenal nu a câștigat, a reușit doar să egaleze în minutul 88 1-1 în deplasare la Southampton. S-au stabilit primele două sferturi de finală ale campionatului mondial de handbal feminin. Franța va întâlni Muntenegru, iar Suedia Danemarca. În optim, Franța, singura echipă care a învins România în faza grupelor, a trecut cu 29-26 de Ungaria, în timp ce Muntenegru a reușit surpriza rundei, 31-29 cu Serbia. Suedia a învins lejer Slovenia, 33-21, iar Danemarca a eliminat gazda turneului final, Germania, scor 21-17. România va juca în optim astăzi de la 18:30 cu reprezentativa Cehiei. Pe care o va învinge. Zici? Da, 100%. Suntem prea buni, nu? 100%, da. Am înțeles. Suntem buni, ajungem în finală. Sper. La fotbal, tot așa, tot bine? La fotbal, cum se știe. Acum a venit și frigul. Așa. Și e spectacolul la locul lui. La casă. Poate de asta, mă. În Liga 1, na, ce să... Bine, să începem. Avem și noi spectacol așa, încă de la început. Sărbători fericite cu Europa FM. Ho, ho, ho! Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old. And don't remember it, so let's dissemble it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love. I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and